te bewaren. We hoorden de nieuwe single van Digi Dex, Fotoboek. En dat is een voorbode van het aankomende album Carousel XL. En hij schreef het nummer samen met René van Mierlo en Marcel Tegelaar. Ja, en kijk ook zeker even naar de videoclip op YouTube, want dan blader je zomaar mee in zijn fotoalbum. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Joke de Jonge over voorlezen aan nieuwkomers. Hester Knibbe over het poëziegeschenk. Lenze Bouwers over de taalschat Bartje van Anne de Vries. Geert en Waling is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. Luc Herfst uit Beeldhoven presenteert zijn vergeetwoord. Treintje Oosterhuis en Xander Vrienten over het album Treintje zingt Vrienden met Vrienden. En René Appel met de TNA van Winfried Baijens. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Lekker voorlezen, dat is het begin van een leven lang leesplezier. Met dat idee beginnen komende woensdag de Nationale Voorleesdagen. In bibliotheken en op scholen door het hele land wordt het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en illustrator Jan Putte voorgelezen. Het prentenboek van 2023. Maar schrijfster Joke de Jonge ontwikkelde een alternatief voor jonge nieuwkomers. Kinderen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is. Het prentenleesboek Kat Kaat is weg. Dat zal volgende week worden voorgelezen in verschillende nieuwkomersklassen in het land. Joke de Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het verschil tussen een gewoon prentenboek en uw prentenleesboek? Het heet een prentenleesboek, maar het is eigenlijk tegelijk zelfs ook een prentenpraatboek. De kenmerken eigenlijk van een prentenleesboek, dat zijn er drie. Mm-hmm. De beelden daarvan, de beelden komen veel sneller binnen dan taal die je nog niet kent. De beelden zijn overigens van Juliette de Wit, illustrator. En beelden die vormen de basis. Het zijn overzichtelijke platen, want ja, heel veel indrukken, dat is ook niet prettig. Bij die beelden zijn losse woorden en die losse woorden die herkennen kinderen dus al heel snel. Daardoor krijgen ze heel snel zin om te lezen. En in prentenboeken staat meestal behoorlijk moeilijke taal. Of ook de anders mooie taal. Maar door volwassenen voorgelezen. En in een prentenleesboek staat taal die kinderen van 6 binnen een jaar lezen al zelf kunnen lezen. Dus deze kinderen kunnen via de beelden, ja, komen ze, ja, in de taal terecht. En gaat het dan, als we het over de taal hebben, vooral om de betekenis? Of gaat het bij de woorden die dus uitgelicht worden in dat prentenleesboek ook om de klanken? Nou, prachtig dat u die vraag stelt. Het grote verschil van van kinderen die, als je hier geboren wordt, dan groei je op met de klanken. Ik heet bijvoorbeeld Joke. Nou, simpele naam. Maar voor een Engelstalig iemand ben ik een joke. Maar voor een Spaanstalig iemand ben ik gokken. En dit bedoel ik dus absoluut niet als grap. Maar de klank van een taal is, nou ja, niet de helft, maar heel erg belangrijk. Ja. En normaal leer ik, of ja, als je je klankbewustzijn hebt, zoals het dan heet, dan ga je leren praten en dat hoor je om je heen. En daarna nog ga je leren lezen. Nou, jonge nieuwkomers krijgen eigenlijk al die drie processen tegelijk in dat eerste jaar waarin ze in een nieuwkomersklas zitten. Ja. Waar al zoveel op hen afkomt. Dus wij hebben best wel moeilijke klanken, hè? De eu, de ui, de oe, de sch, ja, om niet te vergeten. Exact, ja. In Kat Kaat is weg. Dat is het eerste prentenleesboek. Daar staat bijvoorbeeld het woord trots en het woord troost. Nou, voor ons is dat simpel, maar één o of o maakt een heel groot verschil. Tegelijk heb ik ook die woorden gekozen omdat het begrippen zijn die vooral voor gevluchte kinderen bijvoorbeeld heel veel betekenis kunnen hebben. Ja. Troost, ja, er is veel verdriet, dus troost kan je goed gebruiken. En trots op iets zijn, ja, hè, als je moet overleven, dan ben je niet zo snel bezig met waar je trots op bent. Nee. Dus dat, ja, ik heb gemerkt dat heel veel gesprekjes losmaakt bij die kinderen. Dat is ook de opzet nadrukkelijk van deze boeken. Ja, het is net nadrukkelijk ook niet alleen een prentenleesboek, maar ook een prentenpraatboek. Nou, is voorlezen, ja, iets dat doen vooral ouders, maar dat is in het geval van nieuwkomers natuurlijk lastig. Ja, dat is zo. Daarom is van dit eerste boek in ieder geval zijn digitaal vertalingen beschikbaar. In het Arabisch, in het Turks, Engels, Farsi. Dat spreken Iraniërs en een deel van Afghanistan. Oekraïens, Vergeet ik nog iets, Portugees. En het tweede boek wat er inmiddels is, is ook in twee talen vertaald. Maar dit is allemaal een goede doelenbeweging, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus vertalers doen dat ook allemaal zonder betaald te worden. Maar de bedoeling is om zoveel mogelijk talen te hebben als ruggensteun voor de ouders. Ja, zodat zij het kunnen voorlezen en dan de kinderen toch de Nederlandse woorden daaruit kunnen oppikken. En dit boek dus... En zij zelf. Ja, ik heb tuurlijk een workshop gegeven aan ouders van nieuwkomers en ook van oudkomers. En die verwelkomden bijvoorbeeld in dit geval de Turkse vertaling. En die willen dan zelf van daaruit ook de Nederlandse woorden verder herkennen. Dus het werkt. Het zijn eigenlijk twee grote groepen. Voor kinderen en hun ouders ook. Ja. En dit boek, begrijp ik dus, gaat voorgelezen worden op scholen tijdens de Nationale Voorleesdagen. Ja, er is op 10 scholen wordt een tractatie gedaan. Het actieboektractatie, dat doet de stichting die ik heb opgericht. Stichting De Jonge Nieuwkomers. Daar wordt op 10 klassen worden kinderen op het boek getrakteerd. En wordt er ook voorgelezen. En worden er soms activiteiten gedaan. Knutselen is ook mooi erbij. En aan 4 scholen wordt dit boek in een aantal exemplaren geschonken. En het tweede boek en nog de poppetjes die erbij horen van de figuren, zodat die school dat jarenlang kan gebruiken voor alle nieuwkomers. Nou, een mooi initiatief. Kat Kaat is weg. Joke de Jonge, dankjewel. Ja. De taal in de zaterdagkranten. Ja, die zaterdagkranten die liggen elke zaterdag weer bij ons op de mat. Of het nou sneeuwt of zonnig is. Nou, de krantenbezorger is het weer gelukt. Jeroen van Kan, jij hebt vast aandachtig gekeken, speciaal op de taal gelet in de kranten. Wat ben je tegengekomen? Heb ik gedaan, Margriet. Bij schrijvers loop je altijd het risico, dat weten we, dat ze iets treffend weten te verwoorden. En met een beetje geluk ook nog vervat in een mooie zin. In Trouw van dit weekend de uitslagen van de citatenprijsvraag 2022... die de krant had uitgeschreven. Dus je kreeg wel de woorden, maar moest raden van wie ze afkomstig waren. Veel uitspraken zijn uiteraard gefiguurzaagd uit het hout van de grote cliché-eik, waar vooral bestuurlijk Nederland de ene na de andere plank van verslindt. Zoals daar zijn. Het is zaak dat de Europese Unie in beweging komt. Of een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis is omgeslagen. Van Mark Rutte komt hier de premier. Of bij hoge golven hoort een kapitein aan het roer te staan. Niet nader te noemen, CDA-politicus zei dat. En dan ineens tref je in het overzicht dit citaat aan. Bewegen is de beste vorm van herdenken. Het lichaam herinnert zich wat wij vergeten. Woorden van Marjolein van Heemstra, theatermaker en dichter. Kijk, nou, dan veer je dus even op als je dat leest. Dat brengt ons bij de Volkskrant. Over opveren gesproken, dat het beste interview van het weekend bevat. En wel met de 88-jarige dichter Judith Herzberg. Interviewer John Schorl merkte op dat ze niet aan sentimentaliteit doet in haar werk. Herzberg zegt dan, dat vind ik gewoon lelijk. Sentimentaliteit is een onverdiende emotie. Je wekt emotie op waarin niet genoeg emotionele energie is geïnvesteerd. Je kunt gemakkelijk emoties opwekken bij anderen met goedkope middelen, maar het moeten dure middelen zijn. Nou, dat kan je uitstrekken naar het cliché, hè, deze uitspraak. Dus bestuurlijk Nederland, plak Herzberg boven het beeldscherm. In dezelfde kant ook een vraaggesprek met Cees Notenboom, 89 inmiddels, onder de kop schrijven is uitgesteld sterven. Ook een uitspraak bevat maar 4 woorden waar je toch behoorlijk lang over na moet denken. Het gesprek gaat over de dood uiteraard, waarvan wel eens wordt gezegd dat je die nadert als je een hoge leeftijd hebt bereikt. Wat door Harry Mulisch overigens ooit heel krachtig werd besproken, die zei, we zijn altijd dicht bij de dood, welke leeftijd we ook hebben. Zowel geruststellend als verontrustend, vind ik. Absolute dat. Absolute leeftijd dat had hij, hè? Ja. Notenboom heeft al zijn poëzie gebundeld onder de titel Zo worden jaren tijd. Weer 4 woorden die tot nadenken stemmen. De bundel begint met de jongste gedichten en eindigt met de oudste. En daar zegt Notenboom over, ik vind wat je nu schrijft is nu aan de orde. Vroeger is voor later. Mooie. Moet ik ook even over nadenken. Ja, maar wel mooi. Als u het gordijn voor deze tekst wegtrekt, ziet u erachter een eenzame poppenspeler op een kruk zitten. Kijk. Dan hebben we het over een beginzin. Maxime Februari staat in NRC stil bij ChatGPT, de taalrobot waar we het al vaker over gehad hebben, die razendsnel kan knippen en plakken en ons dan een tekst voorschotelt die we zelf hebben bedacht. Nou ja, zelf de mensheid dan. Vindt u belangrijk te weten wie achter de tekst schuil gaat? En hoe komt u erachter, schrijft Februari. Ik kan wel zeggen dat ik het ben, op die kruk, maar dat hoeft niet waar te zijn. Lezen die column, want het voert te ver om dat allemaal uit te leggen. Want als u die heeft gelezen, dan bent u voorlopig nog niet klaar met nadenken. Vooropgesteld natuurlijk dat u er zin in heeft in het vrije weekend. Niet alleen teksten kunnen voortaan geschreven worden door een computer. Ook voorleesstemmen kunnen tegenwoordig gerobotiseerd worden. Dat stond vorige week nog in de krant. Ik schrijf deze tekst nog wel zelf, maar zit terwijl dit wordt voorgelezen heerlijk op de bank naar de taal staat te luisteren. Niet op een krukje trouwens. Dankjewel, Jeroen van Kan. De taal staat met Margriet Vromans. Vriendschap, dat is het thema van de Poëzieweek 2023... die aanstaande donderdag begint in Nederland en Vlaanderen. Vriendschap in de breedste zin van het woord, van nu en van lang geleden. Vriendschap met buren en met penvrienden in een ver land. Vriendschap tussen jong en oud en vriendschap met alle kleuren van de regenboog. Een jarenlange vriendschap koesteren de Vlaamse dichteres Mirjam van Hee en de Nederlandse dichteres Hester Knibbe. En het is dan ook niet toevallig dat zij samen het Poëziegeschenk 2023 schreven. En Hester Knibbe is vandaag bij ons. Welkom. Fijn dat je er bent. Er liggen drie kussentjes voor je. Dat doen we altijd met onze gasten die hier in de studio zijn. Drie portretten, Ramses Shaffy, Neschio en Thea Beckman, die kijken jou aan. Ja, ik vraag me af, bij wie voel je je thuis? Bij wie zou je dat kussentje lekker achter in je rug willen leggen? Ja, nou ja, Ramses is een van mijn lievelingszangers. En Neschio een van mijn lievelingsschrijvers. Dus dat wordt nog een beetje lastig. Thea Beckman hebben we het niet over? Nee. Die valt af. Twee keer achter elkaar aan de beurt geweest. Ja, ik ben niet zo gek op katten ook. Dus misschien dat meespeelt. Maar het wordt kiezen tussen Ramses en Neschio. Dat wordt inderdaad kiezen, ja. Ja, en wie gaat het worden? Mag je ook nog even over nadenken, hoor. Ja, ik denk toch dat ik kies voor Neschio. Die heeft werkelijk zulke schitterende verhalen geschreven. Boven het dal bijvoorbeeld. Zo ontroerend, prachtig. Dus ik denk dat Neschio nemen we mee. Dat is fijn. Het Poëziegeschenk. De titel dit jaar is Er staat te gebeuren. En op de achterflap staat: voor wie bij zijn verstand is, gaat vriendschap boven alles, zegt Horatius. Poëzie als basis voor een hechte vriendschap. Dat is een mooi motto. En samen met een goede vriendin het Poëziegeschenk schrijven met vriendschap als thema, dat lijkt me ook een hele mooie opdracht. Ja, dat is ook een hele eervolle opdracht. We hebben al eerder iets samengeschreven, een gedichte dialoog. Leeftocht heet die. En is uitgegeven bij een bibliofiele uitgeverij, Atalante Pers. Maar dit keer werd ons niet gevraagd om een dialoog te schrijven. Dus we hebben van tevoren overlegd en besloten dat we in ieder geval het niet over onze eigen vriendschap zouden hebben. Want of vriendschap met hele goede vrienden, dat wordt gauw een beetje melig. Ja. En daar heeft de lezer ook heel weinig aan. En we hebben ook besloten allebei onze eigen invalshoek te kiezen. Want jullie hebben ieder eigen thema's? Nou ja, het thema was vriendschap, dus het thema was hetzelfde. Maar je kunt het van verschillende kanten benaderen, uiteraard. En we hebben ook besloten om niet proberen onze manier van schrijven naar elkaar toe te schrijven. Dus gewoon zelf aan de gang gaan. We hielden elkaar op de hoogte ondertussen van wat we geschreven hadden. Maar we zouden daarna wel zien op welke manier die bundel in elkaar zouden passen. Mm. Nou, het bleek aan het eind dat Mirjam toch een hele hechte reeks heeft geschreven. En die van mij zit toch ook behoorlijk hecht in elkaar. Dus in elkaar passen als een dialoog, dat was onzin. Dat ging gewoon niet. Het is wel een bundel van samen geworden, maar het is niet samen geschreven. Nee. Ja, je zei daarnet, om nou over onze vriendschap te schrijven, dat wordt een beetje melig. Maar ik ben toch wel benieuwd naar die vriendschap. Want die duurt al bijna 40 jaar. Ja. Met Mirjam van Hee. Ja. Waar is dat begonnen? Het begon tijdens Poetry International, 1985. In 82 had ik er zelf gelezen. En daarna was ik een soort gastvrouw. Ik bedoel, ik haalde mensen op van het station. Ik bracht ze naar een hotel. Ik praatte wat met ze. En op die manier ben ik in contact gekomen met Mirjam. En het klikte. Dus we hebben die vriendschap onderhouden. Dat groeide ook. Hè. Het is, wat dat betreft is vriendschap ook organisch bijna. Het kan groeien, maar het kan ook afsterven. Maar bij jullie is het gegroeid. En gaat het dan vooral over poëzie in jullie vriendschap? Of ga je ook gezellig een middagje winkelen of zo? Ik noem maar wat. Of wissel je recepten wandelen, uit? Wandelen. Of en recepten. Ja, zeker in België is eten toch wel heel belangrijk, heb ik gemerkt. En we komen vaak een paar keer per jaar. Nee, één keer in de twee jaar ongeveer komen we bij Mirjam samen in de Cevenne. Hij heeft zijn tweede huis. Met nog een dichter met zijn vrouw, Luc Ruwé. En om de beurt wordt gekookt. Nou, dat is dus bijna een competitie. Ja. En ik verlies altijd voor mijn gevoel. Maar dit zij klinkt kunnen wel dat als zo goed. En die recepten worden inderdaad ook uitgewisseld. Klinkt wel echt als een warme vriendschap. Je, als vriendinnen ben je als dichters misschien ook wel elkaars concurrenten. Ja, ik voel dat niet zo. Ik ben denk ik misschien wat onnozel in die dingen, maar ik denk nooit in een vorm van concurrentie met wat betreft mijn mededichters. het vult elkaar mooi aan. En je hebt, het is ook zo fijn dat het poëzielandschap in Nederland zo breed is. Ja. En daardoor is het denk ik ook zo vitaal. Plek voor iedereen. Jij bent opgeleid tot klinisch analiste. Is dat ook een manier waarop je schrijft, analytisch? Ik denk het wel. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik kijk toch, maar ja, misschien heeft elke dichter dat. Mijn poëzie is niet heel erg verhalend. Ik kijk altijd toch met een afstand naar die gedichten. Zelfs wanneer het gedichten zijn die behoorlijk dichtbij komen me raken. En dan kijk ik wat kan er geschrapt worden. En staat dat woord wel op zijn goede plaats? Kan ik iets met het ritme doen wat een verbetering is? Kan ik iets met de klanken doen waardoor het muzikaler wordt? Kortom, die hele analytische blik die nogmaals wellicht elke dichter heeft, die heb ik toch wel degelijk. Die heb je wel echt meegenomen ook. En hoe heb je deze gedichten geschreven voor dit poëziegeschenk? Wat was je uitgangspunt? De vriendschap natuurlijk. De vriendschap. Maar... En dan bedenk je op welke manier pak ik dat aan. Maar het werd ons gevraagd zo ongeveer in de periode dat Rusland Oekraïne binnenviel. En ik heb gemerkt dat dat behoorlijk op mijn manier van kijken naar vriendschap behoorlijke invloed had. Vooral de belangeloosheid waarmee wereldvreemden werden opgevangen, dat raakte mij. En ik dacht, die belangeloosheid is ook een essentieel onderdeel van vriendschap. Ja. Dus op die manier heb je dat is verwerkt? Dat wel toch, heb ik ja. dat eigenlijk gerealiseerd. En basis van vertrouwen moet er uiteraard zijn. Ja. Want je moet ook, wanneer het zo nodig is, met je sores een beetje terecht kunnen bij je vrienden. En je moet je vrienden kunnen een beetje tot steun kunnen zijn. Ja. Kortom, dat. En die belangeloosheid waar je het over hebt in vriendschap, wat volgens jou dus kennelijk ook een belangrijk element van vriendschap is, die heb je verwerkt in een gedicht, wat meteen ook een titelgedicht is eigenlijk, hè, uit het poëziegeschenk. Zou je dat willen voorlezen? We hebben allebei inderdaad iets met er staat te gebeuren of een vorm daarvan in ons gedicht. En het gedicht wat ik nu ga voorlezen is inderdaad wel geïnspireerd op die vluchtelingenstroom die op gang kwam. Het is het derde gedicht van mijn reeks van 5. Het gaat al zo. Er was een oude vrouw met een kamer, een keuken en een hart. Het hart liet kinderen binnen. Plus een vrouw en een vrouw op de vlucht voor wat elders gebeurde en stond te gebeuren. Het hart maakte de kamer en keuken wat groter, zodat het zou passen, haalde water en brood. De kinderen speelden. De vrouw en de vrouw weenden om een man en alle verlies daarginder. De oude vrouw met het grote hart en de krappe kamer en keuken deelde wat ze nog had, stak een klein vuur aan, zocht in een stapel met kleren iets warms voor de kinderen en speelgoed, omdat het kon duren. Ik vind het een prachtig gedicht. Het is een maatschappelijk gedicht ook. Hè? Wat betekent poëzie? Wat is het belang van poëzie in zo'n vreselijk iets als een oorlog? Nou, het belang van poëzie is inderdaad behoorlijk. Is natuurlijk altijd is het een onderdeel van verhalen geweest in de orale tradities bijvoorbeeld. Die werden vaak in poëzievorm gegoten. Kinderliedjes, ook zoiets. Maar wanneer bij vreugde en verdriet wordt vaak teruggegrepen op poëzie. Kennelijk raakt het sneller aan emoties. Bijvoorbeeld dichtregel een rouwkaart. Wanneer er een feest is, wordt er al gauw een gedicht gemaakt en voorgedragen of gezongen. Op het ogenblik is het zo dat bedrijven ook dichters inhuren om een jubileum bijvoorbeeld een beetje op te leuken. Maar in de periode van lockdown was er een initiatief uit België en het heette Dichter van Wacht. En je kon de 1 keer per week konden mensen een telefoonnummer bellen, werden doorverbonden met een dichter. En dan konden ze eventueel hun hart uitstorten, maar ook een gedicht horen. Ja. En er werd massaal op ingebeld. En dan las je een gedicht. Ik vroeg vaak van, wat voor een soort gedicht wilde u graag dat ik lees? En dan wilden ze graag nog een gedicht. Kortom, er is een enorme behoefte aan poëzie in tijden van nood. Mooi. Ja. Ja. En dat slaat aan bij mensen. Ja. Mensen hebben dat kennelijk nodig. Ja. Nou, laten we hopen dat ook de komende Poëzieweek die aandacht voor de poëzie er is. Jullie hebben het Poëziegeschenk samen geschreven. Het lijkt me mooi om toch ook nog een gedicht van Mirjam te horen. Wil je dat ook voorlezen? Ja, ik heb met haar overlegd. Van als ik een gedicht van jou lees, wat wil je graag dan dat ik lees? En dat is het tweede gedicht. Hoe moest je een vriendschap beginnen? Zeg je iets over je reis hier naartoe? Over het landschap? Of stel je een vraag? Komt niet alle muziek van de vogels? Je volgde zijn raad op, voer de rivier over om aan de andere kant de berg te beklimmen, waar je verdwaalde. Je liep te dicht bij de rand. Hij had nog gezegd, waar de buxus groeit, daar is de afgrond. Maar je wilde uitzicht, je plaats in het land van de ander bepalen. Doen wat je niet laten kunt. Je oefenen in het herkennen. Mooi gedicht van Mirjam van Hee. Dank je wel dat je hier wilde komen. Het was een drukke periode voor jou, Esther, Hester. Een mooie Poëzieweek wensen we je natuurlijk van harte toe. En het Poëziegeschenk is tijdens de Poëzieweek een cadeau van de boekhandels voor lezers en liefhebbers. Begint donderdag 26 januari, duurt tot en met woensdag in februari. Ik wens je een hele mooie week toe. Dank je wel. Dank je wel. Op mijn rug in het gras van Maas en Waal, kijken naar de wolken die langzaam overdrijven. Eén heeft het gezicht van het allereerste meisje. Lieve Inge Blauw, ik wil altijd bij je blijven. Liggend op mijn rug in het gras der lage landen, kijkend naar de wolken in een trage glijvlucht, als de gebolde zeilen van Bontekoe en de Ruiter. Schepen vol met specerijen, zilver en eerzucht. Lage landen, melk en honing, overvloed. En in eenen slagen handen, met Nederlands bloed. Liggend op mijn rug in het gras van Maas en Waal, zie ik de wolken schuimen als de golven van de zee. De duinen en de dijken die een weerloos volk beschermen zijn veiliger dan het gebed van pastoor en dominee. Liggend op mijn rug in het gras der lage landen, kijkend naar de wolken als trage wieken van een molen. Ik zie de zakken meel en graan in meters hoge stapels, waarachter eens in oorlogstijd de mensen zich verscholen. Lage landen, melk en honing. Liggend op mijn rug in het gras van Maas en Waal, hagelwitte wolken aan een maandagmorgen waslijn. Ze zien er veelbelovend uit en drijven vredig over. Wat zouden dan opeens die regendruppels in het gras zijn? Liggend op mijn rug in het gras der lage landen, zie ik donkergrijze wolken en grilliger van vorm. Eén dreigt vol moordzucht en een andere hond bloot zijn tanden. Ze hangen roerloos boven me in de stilte voor de storm. Lage landen, lage landen. Melk en honing, overvloed. Uit in enige slagerhanden vloeit steeds vaker meer land. Muziek uit begin 2007. Boudewijn de Groot bracht toen een nieuw studioalbum, Lage Landen. We hoorden het titelnummer, het was de eerste single. Ernst Jans hoorden we op piano, Jan Hendricks en Jan de Hond op gitaar. De taalschatten van de taalstaat. Afgelopen week overleed op 60-jarige leeftijd acteur Jan Krol. Hij vertolkte in de jaren 70 Bartje in de gelijknamige legendarische tv-serie die door de NCRW toen nog werd uitgezonden. En vooral deze uitspraak staat in ons collectieve geheugen gegrift. Ik ben niet van Brullenbon! Die serie was gebaseerd op het boek Bartje van Anne de Vries uit 1935... over een schooljongen in Drenthe die in armoede opgroeit. Ik ga praten over Bartje met Lentze Bouwers, dichter... schreef ook een aantal kinder- en jeugdboeken... en ook kenner van het werk van Anne de Vries. Goedemorgen, meneer Bouwers. Goedemorgen. Hoe werd dat boek over Bartje destijds ontvangen, 1935? Heel goed. Het kwam uit in de Nobelreeks... En Kallebach had op dat moment 6.000 leden. Maar dat ging in een jaar naar 30.000. Oeh. Dat zijn getallen. Ja, dat was goed nieuws voor Anne de Vries. Ja, dat was duidelijk. Het is een schrijver die heel veel gelezen en verkocht is. Ja, en het bleef niet bij Bartje alleen, hè? Er kwam nog een vervolg. Ja, Bartje zoekt het geluk. En studenten... In Groningen hebben het beeldje Bartje bij een brug gezet. In Groningen dus. En een bord erbij. Bartje heeft het geluk gevonden. Ja, kijk eens aan. Voor mensen die het boek niet kennen... en ook die serie niet hebben gezien, laten we wel wezen. Het is al van lang geleden. Wat is het verhaal van Bartje? Bartje is een naïef kereltje. Heel slim. Een type van het Drentse klimaat. Karakter. En hij gaat zo van 4 tot 12 jaar, en daar gaat het boek over, in een sociaal arm milieu. Mm-hmm. En, hij is niet enig kind, hè? Nee, hij had 3 zussen erboven en 3 zussen eronder. Een groot gezin. Ja, en een strenge vader en een hele lieve moeder. Als we het boek in een genre moeten plaatsen... Hè, is het dan een kinderboek of is het een streekroman? Of hoe zou je het noemen? Nou, Anne de Vries werd altijd kwaad... als ze zeiden, Bartje is een Drentse streekroman. Hij gaf het zelf aan veel liever als een psychologische kinderroman. Die roman speelde in een bepaalde streek, Drenthe... En het was ook een sociologische roman om de armoede uit die streek duidelijk te maken. Ja, dus het gaat ook echt wel over de armoede en over alle gevolgen daarvan. We lieten zojuist al even dat fragment horen, wat we allemaal weten. Ik bid niet voor Brunnenbonen. Waarom is dat volgens u zo beroemd geworden? Is dit nou echt een soort kernzin uit het boek? Ja, dat is beslist zo. Het heeft natuurlijk ook iets te maken met de religie uit die tijd... protestantse wereld. En ja, daar mocht zulke zinnen natuurlijk niet gezegd worden. Nee. Anne de Vries deed dat wel. Hij kreeg ook kritiek uit de orthodoxe kring. Maar de meeste protestanten die konden dit wel aan. Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd hoor naar het stuk waar die zin in staat. Hoe komen we daar? Kunt u een stukje voorlezen? Ja, dat zal ik doen. O, Bartje is vreselijk angstig. Hij is ook misselijk. Hij moet haast braken. Maar er is iets in hem, iets vreemds... iets vreemds onverzettelijks... dat is sterker dan alles. Hij zit daar. Hij kan niet anders. Het is stom van hem. Want je wint het met geweld nooit van de grote mensen. Overtuigd van een nederlaag moet hij openlijk in opstand zijn. Het is jammer dat het nu tegen vader gaat, want vader en Badje die horen bij elkaar. Als Badje dat bedenkt, moet hij opkijken. Ze zien elkaar aan. Een ogenblik. De grote man en de kleine in dezelfde blauwe kiel, met dezelfde felle ogen. In die ogen verspringen gevaarlijke lichtjes. De gezichten vertrekken. Er is ook iets smekends van beide kanten. Een stil pleiten om hun kameraadschap. Geef toch toe, kameraad. Hal toch op. De ogen strijden. De wereld valt weg. Nu geldt vaders macht. Het wordt buigen of barsten. Al geldt het duizendmaal Badje. Een dreunende slag op de tafel. Zul je nou binnen? Badje kreunt. En dan volgt een vreselijke vloek. Met knetterende vloek. Badje krimpt ineen. Hij wordt koud en stijf van binnen van eerbied. Maar Badje is geen Badje meer. Hij kijkt moeder aan. Hij slikt en zegt: ik bid niet voor bruine bonnen. Zo kwamen we bij die kernzin uit dit boek. En u zei ook meteen dat u graag dit stukje wilde voorlezen. Waarom? Ik wil Anne de Vries verdedigen. Er wordt soms gesproken van, ja, hij heeft een wat albollige taal. Maar dit fragment geeft aan dat hij een kinderpsycholoog is. En je moet het een beetje vergelijken met Theo Thijssen, Kees de Jonge. Mm-hmm. In die tijd werden meer van die literaire romans geschreven. En dit geeft een inkijk in de psyche, een wereld waar echt een kind mee bezig is. Ja. En hij heeft daar de woorden voor. Hij neemt er de tijd voor om te omschrijven. Dat vind ik zelf erg knap. En het is ook de taal van de gewone mensen, hè, die hier gebruikt. Ja, hij is de verteller. Hè? Hij is de verteller in de kleuterbijbel, in de kinderbijbel. Eigenlijk altijd. Hij was altijd 12 gebleven, geloof ik. Het gaat in Badje ook veel over het geloof, over God, over bidden, de kerk. Was dat voor Anne de Vries ook een belangrijk thema? Ja, Anne de Vries is een man met Jezus in het midden. Jezus die zoekt en zorgt voor andere mensen. Dat was voor hem de kern. De hele dogmatiek eromheen, daar was hij niet zo scherp op ingesteld. Hij wilde Jezus volgen. Ja. En dat komt eigenlijk iedere keer weer terug. En dat laat die Badje natuurlijk ook beleven. We hebben ook nog even navraag gedaan bij de uitgeverij. Maar die twee boeken over Badje, die zijn helemaal niet meer in druk. Zijn niet meer leverbaar. Wel nog op de tweedehandsmarkt natuurlijk. Ja. Vinden we eigenlijk wel jammer. Ook wel een beetje raar, toch? Want het is echt wel een klassieker. Na dit programma worden ze weer gedrukt. Dat denkt u. Er moet eigenlijk, dat is mijn ervaring, een roep komen uit een bepaalde categorie. Of een tv-programma wordt herhaald. Dat zie je ook bij bijvoorbeeld Snuf de Hond van Piet Prins. Of bij Sil de Strandjutter. Gaan ze weer herhalen, hè, de oude gouden. En dan komt er meer belangstelling. Wie weet, ook wel voor Badje. Laten we dat maar hopen. Lenze Bouwers, dank u wel. We spraken over Badje van Anne de Vries. En dat deden we naar aanleiding van het overlijden van Jan Krol, de acteur die Badje speelde in de serie. Je echte lach, je weet het. Je praat voor. om, maar ik hoor je niet. Ik kijk om, maar ik zie je niet. Ik weet het. Tweede Nederlandstalige album van Leonie Meijer, getiteld Luister maar. De eerste singles zijn Niemand als jij en Wacht tot ik bij je ben. En dit lied, Scherven van geluk, dat wordt speciaal voor Leonie Meijer geschreven door Van Velzen en Nick Schilder. Om de gedaalde reclameinkomsten te compenseren werd deze week een deel van de inboedel van Twitter geveild. Kantoorspullen, espresso-apparaten, mooie designstoelen gingen allemaal onder de hamer. En een beeld van de iconische blauwe vogel, het beeldmerk van Twitter, dat bracht het meeste geld op $100.000. En wie weet hangt het nu wel aan de muur bij een inwoner van de Digitaalstaat. Misschien wel bij Geert en Waling. Nou, niet bij mij. Nee. Historicus, columnist, redacteur bij EW, voorheen Elsevier's Weekblad. Fijn dat je er bent, Geert. Dank je. Nee, niet bij jou, want daar had je geen geld voor over. Nee, dat vind ik toch. Ik wacht nog eventjes tot de prijzen wat zakken. Ja. Nou, jij deelde op Twitter wel een foto van premier Rutte op bezoek bij de Amerikaanse president Biden. En op die foto is te zien, we hebben het natuurlijk allemaal gezien, hoe Biden Rutte achter zijn bureau in de Oval Office plaats laat nemen. Rutte neemt meteen de telefoonhoorn in zijn hand alsof hij gaat bellen. En dan schrijf jij daarbij, lijkt me heerlijk om de premier van Madurodam te zijn. Ja. Waarom de premier van Madurodam? Nou, ze voelde het een beetje alsof Biden dan die premier van dat kleine schattige landje dan even te gast had. En die mocht dan even achter het grote bureau van een grote president zitten en dan even de telefoon oppakken. Dat voelde toch een beetje alsof je de premier van Madurodam het gast hebt, of de burgemeester. Zo gedraagt Rutte zich ook wel een beetje. En ik vond het was komisch, het was typisch Rutte dat hij dan zo joviaal is, dat hij dan dat grapje met die telefoon doet. Maar een beetje kinderachtig was het ook. En je denkt, ben het man, gedraag je als een staatsman. Dat is de hele tijd bij Rutte, denk je dat gebeurt wel vaker. Dan, man lacht niet zoveel en tegelijkertijd is het ook weer gezellig om naar te kijken, die man. Ja, dus het is een intrigerend fenomeen. Maar er stonden heel belangrijke dingen op de agenda. Onder andere de wapenleveranties aan Oekraïne. En ik denk ook dat Rutte dat op zich goed gedaan heeft. Dat contact met Biden is ook heel goed. Dat is maar zo'n grapje past dan eigenlijk niet. Ja, ik vind het net niet passen. Maar het is ook alweer geruststellend dat de contacten met Biden zo goed zijn. Dat is wel weer. Ja, je deelde ook nog foto's van Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Na afloop van het bezoek zonden zij de media te woord. En daar schreef je bij, but let's keep it gezellig, of course. Ja. Hoezo gezellig? Daar moesten we wel korte vragen. We hebben even kort een persconferentie gehouden. Niet te ingewikkelde vragen mochten er worden gesteld. En het moest allemaal wel een beetje. Het was een beetje twee jongetjes op bezoek in de grote stad. En dat ja, ik vond het toch. Had iets meer kritische noot had er wel bij gehoord. Rutte en Hoekstra stonden de pers te woord. En tegelijkertijd zaten Biden en zijn vicepresident Kamala Harris al aan de lunch. Die aten een hamburger. Dat was te zien op een foto die Biden deelde. En daar schreef jij bij. Tenminste nog één politicus die oprechte interesse toont in de burger. Ja, ik hoef het woordgrapje niet uit te leggen. Maar het was ook wel geestig omdat hij uitgebreid erbij had beschreven van welke lokale burger joint, burgerrestaurant, hij dan die burger had laten komen. Alsof hij dus heel erg begaan is met de lokale middenstand in Washington. En kwaliteitsvoedsel en zo. Ja, eet lokaal. Je eet lokaal. En dat vond ik deed me een beetje aan Obama denken. Die liep ook nog wel eens zo een lokaal restaurant in, zogenaamd spontaan. Met zijn 50 security guards om hem heen natuurlijk. En zijn gepantserde wagen. En leuk contrast met Donald Trump. Die volgens mij gewoon een Big Mac altijd liet aanrukken. En ook als hij bezoek kreeg. Nog wel eens hele tafels vol met hamburgers van die grote keten. Liet, vooral voor sportmensen deed hij dat ook. Ja, heel goed in de proteïne, ja. We gaan naar Nederland. De nieuwe ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker deelde via Twitter een brief die ook als uitnodiging was bedoeld om vooral mee te denken over de koers van de ChristenUnie. En jij deelde daarop weer de reactie van schrijver en journalist Jeroen Pen op die brief. Korte zinnetjes, schreef je. Vinden mensen leuk, zegt communicatie. Ik niet, wil haren uit hoofd trekken. Dat is wel. Was het echt zo'n brief met zulke korte zinnetjes? Ja, het was wel een. Ik vond hem iets te veel in een voorlichterstijl geschreven. En je verwacht toch van de opvolger van Gert-Jan Segers. Een man die natuurlijk onbekend staat, dat hij heel eloquent is en oprecht overkomt. En ik denk dat hij een van de politici is die mensen het meest vertrouwen. Ook als hij de verkeerde dingen doet, dan weet je in ieder geval dat hij daar moeite mee heeft. Dan verwacht je toch van zijn opvolger, mevrouw Bikker, dat zij toch niet te veel een gescript of door voorlichting geschreven brief schrijft, maar meer uit het hart spreekt. En dat vond ik. Ik vond dat Jeroen Pen gelijk had. Eigenlijk die korte zinnetjes wekte toch een beetje de indruk alsof daar de VVD of het GroenLinks persbureau overheen gegaan was. Ja. Geen veelbelovend begin. Nee. Interdisciplinair sociaal wetenschapper Laurens Buys aan de Universiteit van Amsterdam was donderdag te gast bij Dit is de Dag op deze zender. Hij vindt dat de woke-cultuur is doorgeslagen op de universiteit en vindt dat hem de mond wordt gesnoerd. Mensen mogen mij verschrikkelijk vinden omdat ik een non-binair pseudowetenschap vind en een dwaalspoor. Mensen mogen heel kritisch zijn, maar het is een wetenschappelijke instelling. We horen een academische arena te hebben waarin we dan met argumenten, dat mag op het scherpst van de snede, debat hebben. Ja. En niet mensen wegzetten als fout, als discriminerend, als slecht en dat dan zo de mond wordt gesnoerd en klachten worden ingediend en dat zelfs wordt gedreigd met ontslag. En jij reageerde daarop met, je hebt helemaal gelijk, maar een beetje late to the party, Pop. We hebben dit zelf zo laten ontsporen. Nu is er geen weg meer terug. Sterkte. Vind jij inderdaad dat wetenschappers de mond worden gesnoerd? Ja, vanuit dat er een cultuur is die hij beschrijft, waarin je niet met elkaar openlijk debatteert over tegenovergestelde standpunten, maar waarbij bepaalde standpunten worden als moreel minderwaardig of als kwaadaardig worden weggezet. En daar schrijf ik eigenlijk al 10 jaar. 10 jaar geleden schreef ik daar al over, toen ik zelf aan de Universiteit Leiden werkte, had ik een column in Mare, het krantje van Leiden, Universiteit Leiden. En daar schreef ik daar al over in de Volkskrant, in Elsevier. Destijds waren de mensen als Laurens Buys, die lachten je dan uit en die zeiden, nou zeg, dat valt er allemaal wel mee. En nu zie je dat hij zelf, hij heeft ook een paar meningen die wat minder wenselijk zijn. Zo gelooft hij niet in dat non-binaire genderverhaal. Hij vindt dat op wetenschappelijke gronden wijst hij dat af. Ja, en hij komt er nu achter dat hij dan met zijn hoofd op het hakblok ligt. En dat het opeens heel eenzaam en stil om me heen wordt. En dat al die andere wetenschappers hun mond houden. En dat is het gevoel dat ik wel herken. Ik heb het nooit zo heftig gehad zoals hij nu onder vuur ligt. Maar ik heb wel gezegd dat er bepaalde onderwerpen zijn die je maar beter niet kunt aansnijden in de wetenschap. En dat is natuurlijk heel kwalijk, juist voor een sector waar het gaat om het vrije woord en het open debat. En het nadenken. Jij deelde via Twitter ook een artikel dat je schreef voor EW Magazine over oliemannetjes.

Straks het tweede uur van de Taalstaat met Ton den Boon en het woord van de week. We hebben een primeur, het album Treintje en Vrienden zingen Vrienden. René Appel bespreekt de TNA van Winfried Baijens. Maar eerst een ongeluk en een wegafsluiting op de A15. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Snelweg A15 richting Gorkum is bij Dodewaard al uren dicht na een ernstig ongeluk vanmorgen vroeg. Er was een botsing en er is nog een en ander niet helemaal duidelijk. Chantal Westerhof van de politie Oost-Nederland, wat is daar gebeurd? Ja, er heeft vanmorgen een aanrijding plaatsgevonden tussen 3 voertuigen. Wij zijn naar de plaats gekomen en de collega's troffen ook inderdaad chaos aan. Het bleek dat een van de bestuurders, die was er van tussen, die is weggelopen. Daarbij is hij door een toch wel behoorlijke sloot gelopen met water. Dus wij vermoeden dat hij natte voeten heeft. We kregen ook de indruk uit de verklaringen en aanwijzingen dat hij onder invloed verkeerde van alcohol. Die man die hebben we proberen te zoeken. En zijn burgernetmelding is eruit gegaan. Helaas hebben we hem niet aangetroffen, maar we kennen zijn identiteit. Dus dat komt later wel weer goed. Daar zijn 2 mensen bij gewond geraakt. Die zaten in een andere auto. Die is aangereden, mogelijk weer door een andere auto. En die persoon die daarin zat, die hebben wij aangehouden als verdachte van een mogelijke aanrijding. En ook die is nu, begreep ik net van mijn collega, nog even voor lichte zorg overgebracht naar het ziekenhuis. En hij wordt verdacht van het rijden onder invloed van verdovende middelen. Oké, en die andere zou dus misschien alcohol hebben gebruikt. En een van die, de 2 gewonden, zeg maar, die zou dan verdovende middelen hebben gebruikt. Nee, de 2 gewonden niet. Die 2 gewonden die hebben daar niets mee te maken. Die zijn het slachtoffer van de bestuurder die verdovende middelen heeft gebruikt. Oké, en wie was er dan onder invloed van alcohol? Dat is diegene die weg is gelopen door de sloot en die we nog zoeken. Maar die wordt ook verdacht van het verlaten van het plaatsongeval. Ja. Dus die willen we nog graag spreken. Ja, ingewikkeld. U weet wie het is in elk geval. Weet u ook wanneer de weg weer open is, die A15? Ja, die is inmiddels al een klein uurtje open. De weg is weer schoongemaakt en het verkeer kan als het goed is doorrijden. Nou, kijk eens aan. Goed nieuws op het eind. Chantal Westerhof van de politie Oost-Nederland. Dank u wel. De operationeel directeur van Schiphol, Hanne Buis, stapt op. Buis was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het vliegveld. Haar vertrek heeft te maken met een conflict over het aansturen van Schiphol, meldt de luchthaven. Buis kreeg de afgelopen maanden, samen met de inmiddels opgestapte CEO Dick Benschop, veel kritiek over zich heen. Onder meer over de enorme drukte op Schiphol en de slechte arbeidsomstandigheden van bagagepersoneel. Buis zat sinds 2020 in de directie van Schiphol. Op de Maasvlakte zijn gisteravond laat 2 Spanjaarden betrapt die drugs uit zeecontainers wilden halen. En ook werd een man uit Nut in Limburg betrapt. De OM gaat 5 andere zogenoemde uithalers berechten als lid van een criminele organisatie, meldt RTL Nieuws. Dan kunnen ze zwaarder worden bestraft. De Nederlandse justitie had kunnen weten dat de Syriër die in Arkel werd gearresteerd een hoge functie had bij IS, meldt de Volkskrant. In 2018 schreef een internationale nieuwssite dat hij leidinggevende was bij de veiligheidsdienst van IS. De IND wil niet zeggen waarom de Syriër dan toch een jaar later een verblijfsvergunning kreeg. De eerste Arriva-nachttrein is afgelopen nacht van Groningen naar Schiphol gereden. Er zaten een kleine 70 passagiers in. In die trein gaat voortaan 1 keer per week rijden. Bij het vertrek in Groningen stond een aantal machinisten op het perron uit protest tegen de hoge werkdruk. Het NOS-journaal. Schade in Groningen door aardbeving. En er is veel gesteggeld de afgelopen tijd over schadevergoeding. Er lijkt wat goed nieuws te zijn. De vaste vergoeding voor schade van €5.000 gaat omhoog naar €10.000. Bas Kortman, bestuursvoorzitter van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Goedemiddag. Waarom wilt u dat bedrag ophogen? Wij willen dat bedrag verhogen omdat blijkt dat die regeling van de vaste vergoeding van €5.000... Door de Groningers zeer wordt gewaardeerd. Dat komt omdat het snel gaat, veel sneller dan wanneer je een deskundige in moet schakelen die meestal een dik rapport moet schrijven en dat moet dan beoordeeld worden. Dus het gaat snel. Het geeft minder gedoe voor die Groningers. En het is ook aantrekkelijk als je vooral bij kleinere schades, als je niet die hoge kosten van de deskundige hebt. Maar die €5.000 is dan toch niet genoeg. Dus dan maar het dubbele. Dat is iets te kort door de bocht. Ah. Tot nu toe geven wij de mogelijkheid, het is een keuzemogelijkheid, om €5.000 te ontvangen voor degenen die voor het eerst schade melden. Dat is vooral aantrekkelijk voor mensen die meer in de rand van het bevingsgebied wonen, omdat daar de gemiddelde schade significant lager is dan in de kern. Wat we nu aan het uitzoeken zijn is of we in de kern hogere vergoedingen kunnen geven. Dus niet overal, maar in de kern van het aardbevingsgebied. En daar denken we nu aan bedragen tot maximaal 10.000. Het kan misschien iets meer, iets minder zijn. Maar je kunt je ook voorstellen dat je dat getrapt doet en daarbij bijvoorbeeld de omvang van de woning betrekt. Dus de oppervlakte of de inhoud en dergelijke. Ja, goed, daar wordt over gerekend. En dat zou de 10.000 euro zou dat naartoe kunnen gaan. En als je nou schade hebt die al ouder is en je zegt, hey, er is weer nieuwe schade, kun je dan toch een beroep doen op die misschien wel 10.000 euro of wordt dat weer anders? Ja, nou, op dit moment kan dat niet. Maar wij zijn wel aan het kijken of we ook daar een forfaitaire, dus een vast bedrag kunnen toekennen, zodat we de rompslomp van het deskundige onderzoek achterwege kunnen laten. Maar dan moet er wel nieuwe schade zijn en dan moet ook ter plaatse een nieuwe beving zijn geweest. Ja, en wanneer zou die nieuwe regeling, die verdubbeling naar 10.000, wanneer zou dat een feit moeten zijn? Ja, dat is altijd gevaarlijk om daar uitspraken over te doen, omdat we geen verwachtingen willen wekken die we niet waarmaken. Maar ik heb toch heel goede hoop dat we dat in de loop van dit kalenderjaar dat we ermee kunnen starten. Gaan we vast van u horen. Bas Kortman, bestuursvoorzitter van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Turkije heeft een gepland bezoek van de Zweedse minister van Defensie aan Ankara volgende week afgezegd. Gisteren riep Ankara de Zweedse ambassadeur al op het matje. Aanleiding: het Zweedse besluit om toestemming te geven voor een betoging in de buurt van de Turkse ambassade in Stockholm. Een extreemrechtse activist wil daar vandaag een Koran gaan verbranden. Volgens Turkije heeft het bezoek van de Zweedse minister op zo'n manier geen zin. Zweden en Finland willen lid worden van de NAVO, maar NAVO-lid Turkije geeft als enige geen toestemming. Het is 11:07, u krijgt het weer nog. Het kan nog glad zijn. Verder is er veel bewolking. Af en toe is de zon te zien en het wordt 1 tot 3 graden. Morgen langs de oostgrens wat sneeuw, aan de kust wat zon en dan wordt het een graad of 3. En bij de ANWB zit voor de verkeersinformatie Bianca Damink. Het verkeer moet inderdaad her en daar nog rekening houden met gladheid. En in Flevoland en het noorden van Overijssel is het her en daar mistig. Qua files wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk heb je 20 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. Bij de Benelux-tunnel wordt dit weekend gewerkt. Er is een tunnelbuis dicht richting Rotterdam. Dat kost je nu 20 minuten extra. En op de A16 Breda richting Rotterdam heb je een half uur tijdverlies voor de Van Brienenoordbrug door een spoedreparatie. Er zijn tot 1 uur 2 rijstroken dicht. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum is nog steeds helemaal dicht na een ongeluk bij Dodewaard. Duurt waarschijnlijk ook tot 1 uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Utrecht over de A50 en de A12. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. De Rabo ZZP-rekening voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app.

De nieuwe single van Stef Bos. En het idee voor dat nummer zat al jaren in zijn hoofd. Maar de weg kreeg pas echt gestalte tijdens de coronaperiode. Het nummer krijgt een plek op het album Bitterlief. En dat verschijnt in maart. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink achter het taalloket van Onze Taal. Luc Herfst uit Beeldhoven met zijn vergeetwoord. Treintje Oosterhuis en Xanter Vrienden over hun gezamenlijke nieuwe album. René Appel met de TNA van Winfried Baijens. Het woord van de week. De mooiste nieuwe woorden in de Nederlandse taal worden geïntroduceerd door de bedenker en die voorzien ook meteen in een behoefte. Denk aan het woord denkraam, dat werd bedacht door Martin Toonder. Of het woord doemdenken, dat kwam uit de koker van Van Cooten en de Bie. Of jeugdsentiment, dat was een woord dat in de jaren 60 ontstond omdat de naoorlogse generatie af wilde van het begrip nostalgie. Elke week zoekt Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, in kranten, tijdschriften en op internet naar woorden die nog maar net zijn geboren. En dan deelt hij zijn vondsten met ons. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw woord van deze week? Dat is het woord transleeftijd. Opmerkelijk genoeg maakte dat woord deze week aanvankelijk in zijn Engelse vorm trans-age zijn mediadebuut. En dat gebeurde in de column van Leon de Winter in de Telegraaf. Hey. Die schreef dat hij zich als 69-jarige schrijver identificeerde als een 38-jarige jonge god. Refereerde dan aan Amerikaanse bronnen. Hij had gelezen dat dat kon en dat heet tegenwoordig dan trans age. En nou is het interessante dat de Nederlandse vertaling transleeftijd deze week ook zijn mediadebuut maakte, maar dan in een Belgisch tijdschrift, namelijk Knak. En daarin gebeurde iets interessants, want dat tijdschrift dat maakte duidelijk dat mensen op internet leeftijdsdysforie simuleren en dan zeggen dus dat ze een andere leeftijd, een transleeftijd hebben, om daarmee eigenlijk de draak te steken met transgenders. Aha, het is een beetje pesten wat ze doen. Het is pesten, ja. En dat blijkt vaker voor te komen. Er zijn ook anonieme twitteraars die transgenders proberen zwart te maken door zich transraciaal of transetnisch te identificeren. Dus het is een zogeheten troltechniek. Een troltechniek. Je zei daarnet ook leeftijdsdysforie. Dat is al een bekend begrip. Nee, leeftijdsdysforie is ook een nieuw woord. Dat stond trouwens ook in Knak. Dat is een overtuiging. Dat kun je naar analogie van genderdysforie zou je dat kunnen definiëren als overtuiging dat je een andere leeftijd hebt dan uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt. Mm-hmm. Maar goed, dat is inderdaad zo'n woord dat natuurlijk automatisch meekomt als het woord transleeftijd ook zijn debuut maakt. Ja, we zeiden het is een beetje pesten. Heeft Leon de Winter het ook pesterig bedoeld? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Want misschien heeft hij het wel schertsend gebruikt. Maar ik denk dat hij het niet als een troltechniek heeft gebruikt. Althans niet bewust. Maar het maakt in ieder geval wel dat je moet oppassen met dit soort woorden. Die dus met trans beginnen. Dus transleeftijd en transraciaal of transetnisch. Want er zijn natuurlijk echt wel mensen die zich ouder of jonger voelen dan hun kalenderleeftijd. Emil Ratelband heeft dat wel eens gezegd. En Harry Mulisch die vond altijd dat hij een 18-jarige god was gebleven. Maar op dit moment met woorden die met trans beginnen moet je dus een beetje oppassen. Definieer het eens voor ons. Nou, transleeftijd heb ik gedefinieerd als een door derden geaccepteerde gevoelsleeftijd van een persoon die afwijkt van diens kalenderleeftijd. We gaan hem toch maar onthouden. Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, voor jouw woord van deze week. De meest veelzeggende quote van de week. Een parlementaire ondervragingscommissie deed er onderzoek naar. Een staatssecretaris trad erop af en een compleet kabinet kwam erdoor ten val. Maar toch kan het nog wel tot 2030 duren voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn gecompenseerd. Het bleek deze week allemaal uit een uitzending van Nieuwsuur. En dat terwijl gedupeerden de gevolgen elke dag merken. Zoals bijvoorbeeld Jeannette Ramsar, die inmiddels voor de SP in de Haagse gemeenteraad werkt. Het is net zo'n vervelende mug die de hele tijd om je heen zoemt, die toeslagenaffaire, dat die gewoon een keer weggeeft. Veelzeggend. En Jeannette Ramsar maakt van een mug geen olifant. Maar ik zou alle toeslagenouders zo'n olifant toch graag gunnen. Want wat zou die een goed werk kunnen doen in de porseleinkast van de Belastingdienst? De meest nietszeggende quote van de week. Taalstaat. De politieke partij Ja21 presenteerde deze week het verkiezingsprogramma voor de aanstaande provinciale statenverkiezingen. De partij hoopt flink te groeien in de provincies, waardoor Ja21 ook een belangrijke positie in de Eerste Kamer zou krijgen. NOS-verslaggever Roel Bolsius vroeg aan de Gelderse lijsttrekker Elrie Bakker of ze niet bang is als tegenpartij te worden gezien. U zegt geen nee-partij, maar u bent tegen windturbines. U bent niet voor de huidige stikstofmaatregelen. Dat klinkt toch wel een beetje als nee. Nee, want wij zeggen wij zijn tegen de windmolens, omdat wij voor kernenergie zijn. Tja, zeg daar maar eens ja op, want soms is ja eigenlijk nee en andersom en kan voor ook tegen betekenen. Maar de vraag beantwoorden of Ja21 een nee-partij is, is natuurlijk ook een onmogelijke opgave. Soms is nietzeggendheid onontkoombaar. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Jan Meesters hoorde in het nieuws dat Rusland het heft in eigen handen zou nemen. En volgens hem is dat een contaminatie en zou het heft in handen nemen moeten zijn, zonder eigen dus. Of het recht in eigen handen nemen, dan kan eigen er weer wel bij. Maar wat zeggen deskundigen hierover? Dat wil Jan Meesters nu weten. En gelukkig hebben wij een deskundige. Dat is vandaag Rutger Kiezenbrink van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Is het heft in eigen handen nemen inderdaad een contaminatie, dus een vermenging van twee uitdrukkingen? Ja, ik vond het inderdaad wel een leuke vraag. We hebben ook wel eens vaker gekregen. En nou ja, eigenlijk zou ik een beetje in navolging van daarnet met ja en nee kunnen antwoorden. Want het is waarschijnlijk wel, het heeft wel iets met elkaar te maken, maar echt een contaminatie is het ook weer niet. Het klopt inderdaad dat het recht in eigen handen nemen, dat van oudsher, of in ieder geval al heel lang met eigen wordt gecombineerd. En bij het heft heb je dat wat minder lang. Maar eigen is eigenlijk gewoon een soort versterkend woord. Dus je kunt in feite elke zin of elke uitdrukking wel met eigen versterken. Dus het stond er oorspronkelijk niet bij, maar het is gaandeweg opgekomen. Dat eigen is dus niet nodig? Nee, eigenlijk heb je het niet nodig. Het is echt puur ter versterking bedoeld. Maar ja, goed, dat zou je dus over die uitdrukking het recht in eigen handen nemen, zou je dat ook kunnen zeggen. Ja, je kunt ook zeggen het recht in handen nemen. Dan is ook duidelijk dat het dus gaat om je... Tenminste, dat eigen verduidelijkt in elk geval dat het om je eigen handen gaat en niet om de handen van iemand anders. Dus eigenlijk dat je het naar jezelf toetrekt en dus bij iemand anders uit handen neemt. Dus het is een soort tegenstelling zit daarin. Ja. En dat is zo'n woord dat je kunt het dus ter versterking toevoegen van alles en nog wat. Je kunt ook je eigen zin doordrijven en je eigen mening over iets hebben. Ja, terwijl je ook kan denken dat eigen, wat voegt dat daar nou eigenlijk toe? Want als je je zin doordrijft of je mening hebt of geeft, dan is dat in feite voldoende. Dus ja, eigen is een soort versterkend woordje. Ja. Duidelijk. Is het leuk om daar die taal een beetje mee te kruiden? Is het iets nieuws? Het is niet helemaal nieuw. Nee, het is wel zo dat het nog niet zo heel erg lang in het woordenboek staat. Ik zag dat het inmiddels wel in de Dikke Vandalen is opgenomen. Of tenminste in de online editie daarvan. Maar ook pas sinds vorig jaar of 2 jaar geleden, geloof ik. Dus nog niet zo heel erg lang. Maar het komt er wel veel langer voor. Ik heb even gezocht en het blijkt toch al dat het echt al sinds de jaren 50 zo'n beetje in opkomst is. En dat is dan, eerst heeft het dan zo'n beetje marginaal bestaan. Maar dan gaandeweg wordt dat dan steeds gebruikt. Ja. Dus blijkbaar hadden toch wel veel mensen de behoefte aan om het op die manier een beetje te verstevigen, hun uitspraken. En dat soort versterkingen, hè? Want eigen is dan duidelijk. Maar zijn er ook andere woorden die je als versterking kunt gebruiken? Nou, er zijn er sowieso heel veel. Het woordje zelf kun je altijd aan een zin toevoegen om het te versterken. Maar het komt ook voor in uitdrukkingen. En dan kan het met allerlei woorden. Je hebt bijvoorbeeld, je kunt iets op je gemak doen en je kunt iets op je door je gemak doen. Je kunt zeggen van dat lukt van zijn leven niet. Maar ook dat kun je ook weer verlengen tot dat lukt van zijn levensdagen niet. Of zelfs dat lukt van zo lang zal zijn leven niet. Soms wordt het ook een beetje, als grapje begint het al. En dan gaat het op een gegeven moment toch een eigen leven leiden. Ja. En je hebt van die verdubbelingen zoals altijd en eeuwig of enkel en alleen of nooit of te nimmer. Ja, bij al die dingen, als je zegt nooit, is het al duidelijk genoeg. En als je zegt nooit of te nimmer, dan bedoel je nooit. Ik bedoel echt nooit, nimmer. En dan is het dus een soort versterking ook. Wij in Den Haag zeggen dan never nooit. Never, nooit, niet. Ja, ja, dat is nog veel ja, sterker. Dus je kunt het inderdaad op allerlei manieren versterken. Ja, en soms gaan die dingen ook een eigen leven leiden. En ik weet niet of we nog tijd hebben voor één grappig voorbeeld. Het laatste. Dat is het woordje balen. Dat is ooit begonnen als een deel van een uitdrukking. Je kon ergens namelijk tabak van hebben, dan had je er genoeg van. En waar dat over vandaan komt, daar kun je ook een heel verhaal over houden. Dat kon je dan versterken tot ergens balen tabak van hebben. Dat werd vervolgens ergens de balen van hebben. En dat ging weer een eigen leven leiden als werkwoord. Ergens van balen. En zo kan zo'n versterking dus helemaal een eigen een nieuw leven beginnen. Hoe prachtig blijft die Nederlandse taal. Ja. Rutger, dankjewel. Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. En wie ook een vraag heeft voor het taalloket, die kan ons mailen. taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Een lijst met vergeten woorden, nou, die zou eigenlijk leeg moeten zijn, want anders waren ze niet vergeten, schrijft literatuurwetenschapper en essayist Sam Dresden midden jaren 90 in De Revisor. Dat literaire tijdschrift had het plan opgevat om een vergeetwoordenboek samen te stellen, maar als hij er iets langer over heeft nagedacht, zegt hij, juist door ze op te nemen blijken ze net niet vergeten of althans aan de vergetelheid ontrukt. Nou, dat is precies wat wij hier elke week doen. Een woord dat op het punt staat te verdwijnen, net op tijd behoeden voor de vergetelheid. En vandaag doen we dat met het woord van de 66-jarige Luc Herfst uit Bilthoven. Meneer Herfst, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Dat was het woord leut. Leut, zoals in koffie of thee leuten, denk ik dan. Ja, een bakkie leut. Ja, je kunt ook een echte koffieleut zijn. Hè? Over iemand die graag veel koffie drinkt, zeggen we dat bijvoorbeeld. Bent u een echte koffieleut? Zonder meer. Ja. Heeft u daar tijd voor in op de dag? Wat doet u voor werk? Ik werk als verplegende verzorgende met mensen met een beperking. Ja. Weten mensen daar het woord leut? Ja, zeker wel. Die mensen zijn toch vaker wat blijven hangen in de tijd. En gebruiken dan ook wat woorden die aan vroeger doen denken. Ja, met name oude mensen gebruiken die woorden ook. U heeft zelf drie kinderen. Kennen die het woord leut? Nou, ik betwijfel het. En u gebruikt het wel? Nee, eigenlijk niet, nee. Thuis dat is niet. Meer iets van op het werk. Ja. Op het werk even lekker koffie leuten. En dan met de mensen met wie u werkt. Weet u waar het woord vandaan komt? Leut? Nee, eerlijk gezegd niet, nee. Nee, nou ja, het is ons werk om dat even uit te zoeken. Dat hebben we ook geprobeerd, maar het is niet makkelijk. Het is niet helemaal bekend namelijk waar het vandaan komt. Leut, hebben we uitgezocht, kan ook pret betekenen of plezier. Nou ja, met plezier koffie drinken. Met een beetje fantasie kun je het daar wel een beetje naartoe halen, denk ik. Ja, maar misschien zijn dat toch ook wel twee verschillende betekenissen of twee verschillende woorden, hè? Want dat leut en met plezier is meer iets Brabants, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Nou, ik zou zeggen, meneer Herfst, blijf het vooral gebruiken. Pas goed op het woord leut. En blijf ook vooral lekker koffie leuten. Ja, dankjewel. Luc Herfst uit Bilthoven. Dank dat u het vergeetwoord met ons wilde delen. En wie ook een vergeetwoord wil adopteren, nou, wend je tot nporadio1.nl/vergeetwoord. En beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, die gaat het daarna beoordelen op geschiktheid. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en vrolijk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de Broekerplaats was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels. Dames met sleepjurk en kan parasol. De paardentram schoof langs oude gevels. Op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Hij was sergeant-majoortje, zij zat op een kantoortje. Hij dacht niet na, zij dacht aan niets. Dus wie verwacht van mij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh la la, en oh lekker. Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de kasseien rond de Sint-Katlijn dansen de sleep. knevels op de kasseien was dan dansend festijn. De paardentram danste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Hij had haar ingenomen, zij had hem laten komen. Het was vrije keus van allebei, dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. In het gaslicht rondom de Sint-Justine zongen de sleepjurken en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en crinolien. De paardentram knarste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Voor hen kwam de oorlog nader, bij haar kwam gauw mijn vader. Ze zongen als de nachtegaal, dus wie verwacht van mijn moraal? Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la en oh luk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Brussel. Lisbeth List. Jacques Brel zong het in 1962. Ernst van Altena vertaalde het voor Lisbeth List en zij bracht het in 1970 uit. En ze zongen over de lichtzinnige levensvreugde in het Belle Époque in Brussel, terwijl alles erop wijst dat de Eerste Wereldoorlog spoedig zal uitbreken. Dit is de Taalstaat. Tijdens het feest voor de 70ste verjaardag van Henny Vriend in juli 2018 zong Treintje Oosterhuis één van Vriendens nummers. Het is achteraf het startpunt geweest voor een samenwerking tussen Treintje en de familie Vrienden. En dat mondde uit in een album en een concerttour. Komende vrijdag verschijnt Treintje zingt Vrienden met Vrienden. En het is een keuze uit de nummers van de laatste drie soloalbums van Henny Vrienden. Begeleid door het residentieorkest. En ook met een belangrijke rol voor Xander Vrienden, de zoon van Henny. En die overleed vorig jaar, kon de voltooiing niet meemaken. Xander Vrienden en Treintje Oosterhuis die zijn allebei bij ons. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Het is een album met een lange voorgeschiedenis, Treintje. Nu is het er dan. Mag je het een eerbetoon noemen aan Henny Vrienden? Nou, dat is het zeker geworden. Zo begonnen we er niet aan. Maar het is een eerbetoon. Want het is prachtig repertoire wat Henny geschreven heeft in die drie albums. En ook leuk dat het een hele andere variant is. Want zijn eigen versies zijn natuurlijk in zijn eigen studio met zijn band en wat additionele muzikanten gedaan. En dit is echt een symfonische uitvoering. Met het residentieorkest erbij. Xander, was Henny, jouw vader, nog op een bepaalde manier aanwezig ook bij de opnames? Nee, bij de opnames was hij reeds overleden. Maar ja, hij was er natuurlijk in spirit bij, zoals je dat zegt. Ja, jullie hebben zeg maar gevoeld dat het voor hem, door hem, met hem was op de een of andere manier. De opnames vonden plaats vrij snel na zijn overlijden. En dat hebben we natuurlijk in goed overleg door laten gaan. Omdat het juist erg urgent voelde daardoor. En ik denk dat we daardoor allemaal enorm bezig met hem waren. En dat hij daardoor dichterbij voelde nog. Ja, kan me voorstellen. Alle nummers op het album die komen van de laatste drie soloplaten van Henny. Je zei het net al. Die hangen sterk met elkaar samen. De drie titels vormen een lopende zin. En toch is alles anders tussen de regels. Zijn over het algemeen erg autobiografische teksten. Was het moeilijk om daar een selectie uit te maken, Treintje? Nou, nee, niet moeilijk. Het was eerder dat we Kill Your Darlings moesten doen. Want er waren gewoon binnen die drie platen zoveel pareltjes. En we hebben er uiteindelijk 16 opgenomen. Dus dat was meer dan een derde bijna. Maar ja, op een gegeven moment roepen liedjes naar je van zing mij. En dat voelde ik. Ik ben natuurlijk een vrouw. Ik heb een ander perspectief van waaruit ik liedjes interpreteer. En sommige melodieën liggen mij fijner dan andere. Dus, en we hebben gewoon, ja, met een aantal avondjes bij het haardvuur flink kritisch geluisterd. En we kwamen er wel snel achter. En die kwamen echt omhoog dobberen. En, ja. Maar goed, er hadden er nog zo 5 bij gekund. Maar ja, op een gegeven moment moet je stoppen, ja, je natuurlijk. Moet kiezen, ja, natuurlijk. En dan verlies je altijd de helft. Het is niet, ja, anders. We gaan een paar nummers van het album doorlopen. Fijn dat we een mooie primeur hebben daarmee. Ze zijn voor het eerst te horen, ook op de Nederlandse radio. Het begon dus allemaal hiermee. Het nummer dat jullie speelden op de 70ste verjaardag van Henny. Het gaat niet over aanzien. Niet over, heet dit nummer. Waar gaat het wel over? Nou, over wat er echt toe doet. En zo de spijker op zijn kop om al die voorbeelden van waar het echt wel om gaat, die voel je meteen. Dat herken je meteen als het kaf van het koren. En dat is fijn, want daardoor blijf je ook dicht bij jezelf als je een liedje zingt. Ja. Wil je dicht zijn bij jouw eigen blueprint van hoe je naar het leven kijkt. En dat komt overeen. En dat komt zeer overeen in dit liedje. Ja. Sander, ja, is het raar voor jou om, nou ja, de muziek, de teksten van je vader te horen, maar dan gezongen door Treintje? Nou, raar niet. Het is eigenlijk heeft het een heel natuurlijk proces gehad. En kijk, de connotatie van dit hele project is natuurlijk nogal drastisch veranderd. Maar in principe is dit gewoon wat we doen. Muziek maken en samen liedjes vertolken. En het komt natuurlijk veel vaker voor dat je andermans liedjes met een band of met een zanger of zangeres, een artiest aanpakt. Dus in die zin niet raar, maar Treintje zingt heel natuurlijk wel heel erg anders dan jouw vader deed. Ja, nou, zeker. En daar, je vroeg net naar de selectieprocedure. Daar ging het natuurlijk ook heel erg over. Want ik denk dat Henny erg goed was in hele mooie melodieën samen laten vallen met zijn teksten. En juist de nummers met de sterkste melodieën wilde ik proberen met Treintje, omdat zij een waanzinnige zangeres is. En dat heel mooi kan vertolken. En Henny is meer een praatzanger. Die moet het hebben van zijn urgentie en van zijn dictie en van zijn zeggingskracht. Ja. En Trein die zingt het zo weg. Dus, maar ik ging wel steeds terug naar de versies van Henny. Want Henny noemde zichzelf een praatzanger. Maar ik vind dat een van de beste manieren van interpreteren. Omdat, ja, als je niet beschikt over sky is the limit aan octaven of zo, dan ga je juist heel kernachtig kiezen. En daar ben ik elke keer op teruggevallen. Van hoe deed Henny het? En hij was een voorbeeld. Ja, zeer groot voorbeeld. Omdat, kijk, tuurlijk, sommige dingen hebben we ook helemaal losgelaten en gedaan zoals ik het voelde. Maar sommige noodkeuzes en frasering waren zo vaak het beste van de Henny-versies. Dat we daar toch wel echt hebben. Zijn gebleven. Ja, wij zijn gebleven. Ja. We gaan naar nog een fragment luisteren. Ik zwijg, want alles is gezegd. Ik schrijf het liever op en stop het in de la van later. En als jij dit later leest, dan vind je nog het meest tussen de regels. Tussen de regels staat precies wat ik bedoel. Tussen de regels lees je mij. Je tekst vind ik het, hoor. Tussen de regels staat precies wat ik bedoel. Was dat zo bij Henny? Hij zei dat zelf in ieder geval erg vaak. En hij was ook erg blij met, dat noemde je net al, de drie titels van de nummers. Maar pas bij de derde bedacht hij, oh, het is een reeks. Dus alles is, en toch, alles is anders tussen de regels. En die derde was dus dit nummer tussen de regels. Hij zei zelf, hij wilde niet zijn privé niet erg in de buitenwereld hebben. Maar zong wel over erge privé zaken. Ja. Heel persoonlijke teksten, dat lijkt me voor jou dan wel weer lastig, Treintje, om die heel persoonlijke teksten te lezen, te zingen. Nou, kijk, ik kon ze vanuit mijn invalshoek interpreteren. Dus het is, sommige liedjes waren echt zijn verhalen. Hij heeft ook een liedje over zijn moeder geschreven. Prachtig, Lieske heet dat. Maar ik kan me wel heel goed inbeelden hoe het voelt. Zeg maar, een vrouw die aan het eind van haar leven is. En de wereld wordt steeds kleiner. Dat herken ik ook bij mijn oma bijvoorbeeld, die niet meer leeft inmiddels. Die dement werd in een tehuis. Dus ik kan wel putten uit mijn eigen verhalen. Maar ik vind het ook mooi om lading te geven aan iets wat van een ander is. Het hoeft niet altijd mijn eigen hartverhaal te zijn. Als zangeres kun je ook dat zingen natuurlijk. En wat natuurlijk ook zo is, het gek is dat hoe specifieker een tekst is, hoe meer het eigenlijk mensen aanspreekt. Terwijl als je iets heel generaals zegt, zoals ik heb mijn liefje verloren en nu voel ik me ruk. Mm-hmm. Dan snap je het wel, maar dan doorvoel je het niet. Terwijl als je iets heel specifieks daarover zegt, dat je 's ochtends wakker wordt en je zo en zo voelt en dat je deken zo, bij wijze van spreken, dan denk ik dat het veel meer tot de verbeelding spreekt en ook menselijker wordt. We gaan naar het volgende fragment. Ze kijkt dwars door me heen en denkt de deur al open. Dan hoor ik haar weglopen en blijf ik hier. Wat een mooie tekst ook. Ja, dit is tranen in mijn ogen. Ja. Het is zo prachtig. Toen ik dit hoorde, dit staat volgens mij op dat eerste album, toch? Als ik me niet vergis. Even leven. Ja, toen voelde ik echt, wauw, wat is dit ontzettend mooi. Dit was nog ver voor Henny's verjaardag, dat ik voor hem mocht zingen. Toen heb ik die plaat echt grijs gedraaid. Ik heb hem zelfs 150 keer opgekocht bij het label en cadeau gedaan met kerst aan al mijn vrienden. Maar toen sloeg er een bom bij mij in. Ik dacht, wat is dit prachtig. En ik voelde al hier gebeurt iets met mij en daar komt vast iets uitrollen, niet wetend dat dat een heel album zo'n zou mooi worden. Album zou worden. Ja. Zullen we nog een laatste doen? En als daar de stilte is, voelt hij niet het minst gemis. Niemand om hem heen, maar voelt zich nooit alleen. Hij is tevreden. Hij is tevreden. Xander, ben jij tevreden over het geheel? Ja, ik ben tevreden. Ja, het is mooi geworden. Ja, natuurlijk als je er middenin zit, dan het was de eerste keer dat ik zoiets mocht doen. En ik heb er erg veel van geleerd. Maar nu luister ik terug met wat meer afstand en ik ben erg tevreden. Een mooi eerbetoon, een mooi album. Xander Vrienten en Treintje Oosterhuis, dankjewel dat jullie hier waren. En ook dank voor het hele mooie album dat jullie hebben afgeleverd. Treintje zingt Vrienden met Vrienden verschijnt aanstaande vrijdag. De twee concerten met het Residentieorkest eind deze maand zijn zo goed als uitverkocht. Maar wie weet zijn er nog wel kaartjes te krijgen. En er zijn er natuurlijk ook nog altijd de concerten met de band vanaf maart. En we kunnen gaan luisteren naar de single die jullie al uitbrachten van dit prachtige album. En dat is Melk en Honing. niet bij me bent. Melk en honing, een live versie die bij Matthijs Draait Door nog werd gezongen. Het staat in een andere versie op het album Xander van Xander Vrienten en Treintje Oosterhuis. Dat is het album Treintje zingt Vrienten met Vrienten. En dat komt aanstaande vrijdag uit. TNA van een BN'er. René Appel. Al 3 weken lang weet Winfried Baaiens meer dan 1 miljoen kijkers te trekken met zijn serie Het Water Komt, over de watersnoodramp in 1953, nu 70 jaar geleden. Het gebeurt niet vaak dat een dergelijke documentaire reeks zo'n groot publiek aan zich weet te binden. Een ongekend succes dus. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan Winfried Baaiens zelf, die zelf opgroeide in het plaatje Filipien in de buurt van Terneuzen. Hij is de verteller in de serie. En vandaar dat schrijver en taalwetenschapper René Appel zich deze week buigt over het taalgebruik van Winfried Baaiens. René, goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we maar meteen beginnen? Ja, natuurlijk. In die rampnacht lopen in Zuidwest-Nederland 200.000 hectare onder water. 20.000 koeien verdrinken, duizenden paarden, varkens, honden, kippen, ga zo maar door. En natuurlijk 1836 menselijke doden. Het is de ergste natuurramp van de 20e eeuw. Het is een fragment uit de eerste aflevering van de serie. Wat viel jou hierin op, René? Nou, in de eerste plaats even zijn stem. Ik vind dat hij een plezierige stem heeft. Hij kondigt aan, hij toont betrokkenheid. Je hoort betrokkenheid in zijn stem, hè? Uitstekende articulatie. Wat hij ook heel goed doet, is de hele lichte pauzes tussen wat ik noem grammaticale eenheden in de zin. In die rampnacht. En dan, nu stop ik even, maar in die rampnacht lopen in Zuidwest-Nederland 200.000 hectare onder water. Ik dik het nu even aan, hij doet het heel fijntjes, maar dat bevordert in sterke mate het begrip van wat hij vertelt. Hij spreekt verder keurig standaard Nederlands. Hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen. Prachtige naam, hè, die plaatsnaam Filipine. Ja, heerlijk. Prachtig. En daar wordt ook veel dialect gesproken. Bijvoorbeeld de ui wordt vaak als u uitgesproken. Hè? Dus zuid zou zuut worden. Maar bij hem helemaal niet. Hij spreekt volledig standaard Nederlands. Het is al even een aantal verkiezingen geleden dat we die uit elkaar hebben getrokken. En nu gebeurt er zoveel in de onderste regionen dat we gedacht hebben, ook wel qua inhoudelijk interessante nieuwe stromingen die ertussen zitten, dat we dachten, hey, daar willen we een apart programma voor maken. Hier gaat het heel ergens anders over. Hij zit hier in de vooravond, het is 2 jaar geleden. Hij vertelt daarover een programma dat hij toen maakte over de kleine partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat had ik hierin moeten horen? Hij is heel goed in wat ik noem spontane spreektaal, waarin je als het ware geen hele nette, volledige zinnen hebt. Ononderbroken volledige zinnen zoals geschreven taal, waarbij je iets opleest of iets dergelijks. Maar hij formuleert spontaan. En dat betekent dat je soms dingen moet hernemen. Dat is hier heel typisch, dat gebeurt meer. Dat hij zegt, nu gebeurt er zoveel in de onderste regionen dat we gedacht hebben. En dan komt er een klein tussenzinnetje qua inhoudelijk interessante stromingen die ertussen zitten. En dan herneemt hij die hoofdzin weer en zegt hij dat we dachten, hé, hier willen we een apart programma voor maken. Knap. En dat werkt heel goed. Jij presenteert Nederland kiest, de stemming. Ja. Waar je dus een aantal van die kleine partijen gaat spreken. Zeker. Partij voor de Dieren, zit hij er ook bij morgen? Zeker zit hij erbij. Ja, die zitten er zeker bij. Dat was dus wel ook de tijd dat jij voor het eerst solo ging zingen, toch? Ja. Dat heb jij meegemaakt. Zeker. We hopen dat ze allebei er morgen zijn. Ja. En dat ze lekker blijven. En, bang voor de afgelopen? Nee, zeker niet. Kwam uit dezelfde uitzending. Ook nog een klein fragmentje uit de talkshow op vrijdag van Renze Klamer uit 2020. Winfried was daar te gast met zangeres Jovanka. Hij weet veel dingen zeker, als ik het zo hoor. Hij weet veel dingen, maar hij gebruikt het heel vaak als antwoord op een vraag. En het is nogal opvallend dat hij dat doet. En ik vind het wel leuk, omdat je tegenwoordig hoor je ontzettend vaak absoluut. Hè? Dat heb je meegemaakt, absoluut. Of klopt. En ook wel precies, hoor je ook vaak. Maar hij niet, heeft zeker. En ik vind het als variant voor al die heel veel voorkomende stopwoordjes zijn er bijna, waarmee mensen op een vraag of een opmerking reageren. Vind ik dat heel leuk. Zeker. Mijn broer en ik zeiden daar misschien wel eens dingen over die niet misschien vriendelijk waren, zoals jongens van die leeftijd uit een soort stoerdoenerij doen. Maar mijn moeder voelde zich dan genoodzaakt om dan daar iets van te zeggen. Kwam uit het programma De Perstribune, januari 2020. Daarin vertelt hij over meester Theo, een van de weinige openlijk homoseksuele leraren op zijn school. Waar ging het hier om? Je gaat het ook weer over de spreektaal, waarin ze zich heel vaardig weten bewegen. Als mensen spreken, dan bedenken ze de taal. Ze bedenken wat ze willen zeggen. Ze zoeken daar de uitingen bij. En tegelijkertijd controleren ze als het ware wat ze willen zeggen. Ze hebben een kleine monitor zelf in hun hoofd ook. Zo wordt het wel in de taalpsychologie genoemd. En hier gebruikt hij ook zijn monitor heel specifiek. Want hij zegt, ze voelde zich dus genoodzaakt haar. En dan bedenkt hij dat hij op het verkeerde spoor zit. En dan zegt hij, zich genoodzaakt daar iets van te zeggen. Ja, hij corrigeert zichzelf. Hij corrigeert zichzelf omdat zijn monitor zegt, je zit op het verkeerde spoor. Wanneer was eigenlijk het eerste breaking news in Nederland, Winfried? Nou ja, dat was in 1953, de grote watersnoodramp. Wat is het breaking news moment wat jij je nog het meest herinnerde zelf? Ik denk dat de Bijlmerramp is. Wat is je grootste ontdekking in Sauwert? Wat van tevoren natuurlijk, want we hadden al gebeld en we hadden al contact natuurlijk wel bleek, is die saamhorigheid in het dorp. Khalid en Sophie, oktober 2021. Daar was Winfried uitgenodigd om te praten over 70 jaar televisie. Stukje Wereld Draait Door hoorden we ook nog een jaar eerder. Daar vertelde hij over zijn serie Achter de Headlines. Wat had ik hierin moeten horen? Hey, maak nog wel eens gebruik van wat ik dan noem een verbale startmotor. Heb ik het met nou of nou ja? En zelfs een keer met ja, nou, waarbij die ja helemaal geen bevestiging is van een vraag. En wat is je grootste ontdekking, is de vraag. Ja, nou, dat ja is volstrekt betekenisloos. Nee, maar hij komt er een beetje mee op gang. Hij komt er mee op gang, als het ware. Dat is misschien een dingetje waarvan ik denk, nou, dat had nou, zeg je ook weer, dat had misschien ietsje minder gekund. En waar kwam het vandaan, dat mee willen doen met die stoeren? Ja, wat ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat is denk ik ook je veilig voelen in een roedel van een paar wilde honden, zullen we maar zeggen. Dan voel je je toch beschermd doordat je met de bad boys bent. Ook kwam dat uit de Perstribune, beschermd door een roedel, zegt hij hier. Ja, hij is duidelijk op zoek naar een metafoor om het mooier uit te drukken. En dat vind ik altijd prachtig als mensen die maar zeggen, ja, ik voel het beschermd, want ik was bang voor die boze jongens. Nee, hij voelde zich. En dan zoekt hij duidelijk weer, dat heb je eigenlijk over die monitor, hè? In een roedel wilde honden. Ja, zeg je dan. Je ziet het wel meteen voor je. Je ziet het meteen voor je. En daarom is beeldspraak ook vaak zo interessant. En het verleeft het taalgebruik, je krijgt er iets meer perspectief op. Dat is heel leuk. We zijn los, hè? We zijn los. Wow, wat gaat het hard. Dat hard. Yo, magisch, hè, dit. Verslavend ook, dit gevoel. Ja, wat een uitzicht, dit. Het is bizar. Hoog ook wel. Kwam ook uit de serie Het Water Komt. Trouwens een prachtige serie. Ik zou echt iedereen aanraden om te kijken of terug te kijken. Winfried, die vliegt hier in een luchtballon over Zeeland. En wat valt jou hierin op? Een aantal hedendaagse uitdrukken. Hij zegt dan, yo, zegt hij. Ja. Vind dat niet meer helemaal bij zijn leeftijd past als het ware. Hij zegt, wauw. En magisch. Magisch heeft ook een speciale betekenis. Magisch is oorspronkelijk iets wat te maken heeft met magie of toverkracht. Maar magisch betekent wonderbaarlijk mooi, opvallend mooi. En dergelijke, maar dat gebruik je dus ook. En het is bizar. Ja. Je hoort mensen nooit zeggen, dit is absurd. Maar dit is, terwijl het ongeveer dezelfde betekenis heeft, maar dit is bizar. En dat betekent ook, dit is geweldig goed. Ja, nou, ik vind het al met al toch wel geweldig goed taalgebruik ook van Winfried Baijens. Bizar goed. René Appel, dank je wel voor jouw analyse van de taal van Winfried Baijens. De NTR zendt komende vrijdag het slotdeel uit van de serie Het Water Komt, te zien op NPO 2. Ik vind het een aanrader. Dat was De Taalstaat voor vandaag. Blijf vooral luisteren naar deze zender. Straks Dr. Kelder en Co. Wat mij betreft, tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week.